69 groszy. Teraz za jedyne 149 z kodem rabatowym taniej aż o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 8, czas na serwis Trójki, który przedstawiał Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ponad 30 dronów zaatakowało w nocy Kijów. Strąciła je ukraińska obrona przeciwlotnicza. Rejestracje zdały egzamin. Jak mówi wiceminister Kraska, program sprawił, że pacjentom łatwiej umówić się do lekarza. Ósmoklasiści finiszują. Przed nimi jeszcze tylko sprawdzian wiedzy z języka obcego. Kijów znów celem ataku. Rosjanie wysłali nad ukraińską stolicę 36 dronów. Wszystkie zostały strącone. Do coraz częstszego wykorzystywania przez Rosjan irańskiej broni odniósł się prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak informują władze Kijowa, Rosjanie atakowali kilkoma falami i w ten sposób chcieli wyczerpać ukraińską obronę. Był to już 12 atak powietrzny na Kijów w tym miesiącu. Używane przez Rosjan drony Shahid to broń, którą Moskwie przysyła Teheran. Nocny atak niemal zbiegł się w czasie z apelem prezydenta Zełenskiego do Irańczyków. Proste zapytanie. A dla czego wam być? Mam proste pytanie. Dlaczego jesteście współuczestnikami rosyjskiego terroru? Dlaczego jesteście po stronie państwa zła? Choć nauczyliśmy się strącać większość waszych dronów kamikadze, które przekazujecie Rosji, to jednak część z nich dosięga celów. Jak poinformował ukraiński prezydent, do tej pory Rosjanie atakowali Ukrainę za pomocą ponad 1100 irańskich dronów Shahid. Udało się zestrzelić około 900 takich maszyn. Paweł Buszko, Polskie Radio. Pilotażowy program e-rejestracji przyniósł poprawę dostępności wizyt dla pacjentów, poinformował w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. E-rejestracja powoduje to, że możemy wybrać sobie dla nas dogodny termin, dogodne miejsce, a jednocześnie nie zapisujemy się do 3 różne miejsca, gdzie ta kolejka także automatycznie jest wydłużana. No i niestety tutaj mamy także problem, że te wizyty, które czasem są umawiane, niestety pacjenci nie zgłaszają się. To jest kilkanaście milionów wizyt odwołanych w ciągu roku, a te miejsca mogą być wykorzystane dla pacjentów, którzy potrzebują. Program objął zapisy do kardiologów i na badania specjalistyczne. Celem elektronicznej rejestracji jest zwiększenie dostępności do usług medycznych. Część pielęgniarek ze szpitala wojewódzkiego w Suwałkach powinna zarabiać miesięcznie o 1500 zł brutto więcej, orzekł miejscowy sąd. Pozew złożyły 44 pielęgniarki. Chodzi o osoby z wyższym wykształceniem i ze specjalizacją. Od lipca ubiegłego roku dyrekcja szpitala zmieniła im grupy zaszeregowania na takie, jakie mają pielęgniarki bez wyższego wykształcenia. Jak mówił sędzia Karol Kwiatkowski, było to nieuzasadnione. Od dnia 1 lipca w opisie stanowiska pracy i w tych wymogach nic się nie zmieniło. Zatem finalnie w ocenie sądu wynagrodzenie od 1 lipca 2022 roku powinno być określane według współczynnika pracy 1,29, a nie 1,02, tak jak przyjął to w aneksie do umowy o pracy pracodawca. Z wyroku jest zadowolona przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w szpitalu w Suwałkach, Milena Golub. Mamy na pewno nadzieję, że ten wyrok zmotywuje dyrekcję szpitala do wypłacenia wszystkim uprawnionym pielęgniarkom i położnym należnych im pieniędzy. Chcemy być przy pacjentach, a nie na sali sądowej z pracodawcą. Wyrok nie jest prawomocny. Nie wiadomo, czy szpital będzie składał apelację. Przedstawicielka placówki odesłała dziennikarza do dyrektora. Wcześniej obniżenie zarobków części pielęgniarek szpital tłumaczył tym, że za taką samą pracę należy się taka sama płaca, bez względu na wykształcenie. To już ostatni z egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie będą zdawali język obcy. Prawie 98% wybrało angielski. Większość podchodzi do egzaminu spokojnie, bo jak zapewniają, dobrze radzą sobie z angielskim. Ja bardzo się boję, że zrobię jakiś błąd, a ja bardzo chcę 100%, więc trochę stres jest, ale na pewno będzie dobrze. Ja piszę angielski i w sumie z niego będzie najlepiej, bo z angielskim nie mam żadnych problemów i mam bardzo dobre oceny. No ja z koleżanką to jesteśmy z angielskiego akurat świetne, więc liczymy na 100%. Jeśli nie będzie, to będziemy bardzo zawiedzione, ale na angielski to już zero stresu. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zaznacza, że wyniki z egzaminu ósmoklasisty są brane pod uwagę w rekrutacji do szkół średnich. W przypadku rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej wyniki egzaminu ósmoklasisty to tylko 50% kryteriów. To nie jest tak, że egzamin decyduje o wszystkim. Trzeba pamiętać, że drugie 50% to oceny ze świadectwa i szczególne osiągnięcia danego ucznia ze szkoły podstawowej. Udział w konkursach, turniejach, olimpiadach, działalność w ogóle pozaszkolna, która jest punktowana. Wyniki egzaminów uczniowie poznają 3 lipca. W Unii Europejskiej nadal bez porozumienia w sprawie 11 pakietu sankcji wobec Rosji, ale pozostały już tylko kwestie techniczne. Na wczorajszym spotkaniu ambasadorów była zgoda. Sankcje powinny być przyjęte, ale najpierw wyjaśnione muszą być wątpliwości zgłaszane przez niektóre kraje. Między innymi państwa południa chcą jeszcze doprecyzowania zakazu wpływania do europejskich portów dla tych statków, które łamią unijne sankcje. Dyplomaci mówią, że rozmowy są na ostatniej prostej, że tylko jeszcze trzeba uporządkować kilka spraw i że rozmowy są konstruktywne. Polska przy okazji powtórzyła swoje postulaty o konieczności objęcia restrykcjami sektora jądrowego rosyjskich diamentów, jak również dostosowania do wahań rynkowych pułapów cenowych na rosyjską ropę, która jest sprzedawana do państw spoza Unii. Te kwestie Polska będzie też poruszała podczas negocjacji nad kolejnym pakietem sankcyjnym wobec Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek upłynie nam pod znakiem chmur, chociaż to zachmurzenie w większości kraju na ogół umiarkowane, ale na wschodzie należy mieć na baczności, ponieważ właśnie tutaj zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, także może pojawić się grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 10 do 35 mm, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni i jeszcze w czasie burz wzrasta prędkość do 65 km na godzinę tego wiatru. Temperatury od 16 w rejonach podgórskich i nad morzem, około 20 na zachodzie i w centrum, do 25 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Na zegarze 6 minut po godzinie 8. W trzeciej godzinie pory na trójkę witają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Niskie ukłony dla tych, którzy przyłączyli się do nas i dla tych, którzy są z nami od wczesnego poranka. Mówimy dzisiaj, właściwie wspominamy Tinę Turner, która wczoraj odeszła do wieczności. 83-latka gwiazda absolutna muzyki rozrywkowej, którą dzisiaj Państwo wspominają na dodach trójki. Dzielimy się historiami wspólnie, telefonicznie, ale też na fanpage'u Trójki. Tutaj też można na przykład opowiedzieć o tych najlepszych, czyli Simply the Best piosenkach, które zawsze będą nam się kojarzyły właśnie z tą gwiazdą, która niestety odeszła i jakoś tak próbujemy w pewnym sensie paradoksalnie na wesoło zmierzyć się z tą smutną informacją, żeby pamiętać po prostu to, co dobre. I te telefony dzwonią i właśnie teraz przed nami kolejna porcja wspomnień. Dynamicznej, niesamowitej Tiny. Jestem od niej młodsza o 17 lat, ale ona na scenie w 96 roku wyglądała dużo lepiej niż ja. To był wulkan. Przeszła wtedy taka burza w Warszawie. Coś wspaniałego. Nigdy jej nie zapomnę. Pozdrawiam radio. Tina Turner w 81 roku. Byłem w Warszawie na studiach. Szaleństwo na torwarze. Ale też i chcę przypomnieć, że Tina Turner wystąpiła również jako aktorka trzeciej części Mad Maxa jako okrutna królowa. No tak, oczywiście. Pamiętamy także te kreacje filmowe, no i polecamy Państwa uwadze. Dwie dwójki, siedem trójek, jeszcze do godziny 8.40. Telefony na pewno pojawią się na naszej antenie. Państwa wspomnienia, przemyślenia, refleksje o Tinie Turner. to Tina Turner, o której jeszcze dzisiaj usłyszymy i powiemy na pewno. A teraz proszę Państwa o tym, że trwa nabór na ławników. Zasiadają w składach orzekających i mają uprawnienia równe sędziom. Niemal 200 ławników rozpocznie pracę w lubelskich sądach. Nabór na stanowiska ogłosił Urząd Miasta. No to w takim razie warto sprawdzić, czym dokładnie zajmują się ławnicy. Sprawdził to Filip Karman. Nie są prawnikami, a mimo tego zasiadają w składach orzekających. W lubelskich sądach powszechnych niebawem swoją służbę rozpocznie nowa kadencja ławników. Zgodnie z prawem nabór na te stanowiska ogłosił Urząd Miasta w Lublinie. Zgłoszenia można składać do 30 czerwca, informuje Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza. Do Sądu Okręgowego w Lublinie szukamy 158 ławników, do Sądu Rejonowego Lublin Wschód 6 ławników oraz do Sądu Rejonowego Lublin Zachód 35 ławników. Ławnikiem może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ale to nie jedyne wymagania. Jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła 30 lat, jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie przekroczyła 70 roku życia i posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Krzysztof Jakubowski z Fundacji Wolności zwraca uwagę na kolejne wymogi, które często są pomijane przez kandydatów. Żeby zgłosić swoją kandydaturę na ławnika sądowego, trzeba albo zebrać podpisy poparcia 50 mieszkańców, albo być zgłoszonym przez organizację pozarządową lub prezesa sądu. Rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie, sędzia Barbara Markowska, przypomina, że ławnicy mają realne uprawnienia. Ławnik w składzie orzekającym ma takie same prawa jak sędzia i głosuje jak sędzia zawodowy na równych zasadach. W zakresie samego udziału w wyrokowaniu także pozostaje funkcjonariuszem publicznym, jest niezawisły i niezależny. Ławnicy mogą więc w teorii przegłosować sędziego zawodowego. To ilu ławników bierze udział w danej sprawie zależy od jej rodzaju i instancji sądu, który ją rozpatruje. Są to sprawy z zakresu prawa karnego, rozpoznawane przez Sąd Okręgowy w pierwszej instancji. Są to sprawy o zbrodnie. Ponadto są to sprawy z zakresu prawa rodzinnego. W przypadku Sądu Okręgowego to na przykład sprawy o rozwód, o separację. I tak na przykład w sprawach o rozwód czy separację w pierwszej instancji orzeka sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników. Funkcję ławnika przez jedną kadencję pełnił Mirosław Majewski. Pracował w Sądzie Rejonowym w Chełmie. Orzeka się na podstawie obowiązującego prawa. Tutaj emocje czasami trzeba odłożyć na bok, a akurat jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, jak na przykład ograniczenie czy pozbawienie władzy rodzicielskiej, no to słuchając stron świadków na pewno można było, co nie powinno pewnie czasami mieć miejsca, można było dać się ponieść jakimś emocjom. Krzysztof Jakubowski przypomina, że to właśnie czynnik społeczny zapewnia większy obiektywizm całej rozprawy. Wsparcie w postaci obywateli, mieszkańców, zainteresowanych praworządnością, zainteresowanych udziałem w życiu publicznym jest istotne po to, żeby te wyroki były wydawane przy współudziale czynnika społecznego. Przypomnę, że chociażby w Stanach Zjednoczonych w ogóle sędziowie są wybierani przez mieszkańców, obywateli. Polscy ławnicy za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie wynikające z ustawy. Za dzień pracy to około 150 zł. Filip Karman, Polskie Radio Lublin. Dziękujemy za tę relację. W Lublinie dokumenty aplikacyjne można składać we wszystkich biurach obsługi mieszkańców i w ratuszu w Biurze Rady Miasta Lublin. Teraz 15 minut po 8. Siebie, chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stękać. Muszę od razu wiedzieć, na czym stoi świat. Jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak, tak. stawcie czoła, walczyć o swój świat. Będziesz wolał żyć i chlebem myśleć, będziesz nad swym celem, tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłądził jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zarania lat, że kto winny musi być, ten winny będzie, choćby nie wiem. Się sam, więc powie mi, jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma, ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi, jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma, ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Sobie mam, taki wielki świat nade mną, kto powie mi, jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi, jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Takim akordem zakończyli Kwiat Jabłoni, prawie 20 minut po godzinie 8. To teraz kto powie nam, jak wygląda sytuacja na trasie wyścigu Orlen, wyścig narodów? To pytanie retoryczne, bo my wiemy, jest z nami Jakub Niziński. Jeden człowiek, który ma, proszę państwa, to wszystko pod kontrolą, wie co, gdzie i jak w trawie piszczy, w trawie węgierskiej na razie. Tak, Jakub jest. Niziński, Kuba, witaj, dzień dobry. Kłaniamy się. Dzień dobry, witajcie panowie, dzień dobry państwu. Piszczy w trawie, również węgierskiej, tak samo jak i u nas, więc ta trawa tutaj faktycznie zazieleniona, bo już wyjechaliśmy w północne rejony Węgier. Ja przypomnę, że wczorajszy etap był płaski i większość tego etapu jechała wzdłuż Balatonu. Piękny lazur nam się wyłonił, bo słońce także wczoraj nad tą częścią Węgier się pojawiło i naprawdę było fantastycznie, a z drugiej strony też z punktu widzenia sportowego było wczoraj genialnie. Ja przypomnę, że Orlen Wyścig Narodów to jest taki wyścig dla młodych kolarzy do 23 roku życia, którzy mają być przyszłością kolarstwa i tutaj wykuwa się gwiazdy kolarstwa i zawodowego peletonu. Zresztą z takich wyścigów oni później przeskakują do World Touru i tam już po tych szlifach zebranych właśnie w takich wyścigach szaleją niejednokrotnie. I my tutaj spoglądamy na nazwiska, spoglądamy na kolarzy i sobie zapisujemy, żeby już wiedzieć, o kim mówić być może już niebawem. A że mamy zapisane, i to z głoskami pogrubionymi, nazwisko Polaka, to tym satysfakcja większa, bo wczoraj, uwaga, wystartował wyścig i prawie od razu uciekło trzech zawodników, Amerykanin, Duńczyk i wśród nich także reprezentant Polski Michał Żelazowski. W pewnym momencie ta ucieczka śmiałków miała nawet 9 minut przewagi. Niby dużo w kolarstwie, warstwie, ale jak wiemy, peleton, moc peletonu, czyli tej grupy, jest tak potężna, że miałem obawy, czy oni dojadą, ale jak mi opowiadali, już na 60 kilometrów do mety poczuli, że być może to się uda. Tutaj jest tak w kolarstwie obliczone, że jeżeli jest przewaga minutowa, to na każde 10 kilometrów peleton jest w stanie odrobić jedną minutę, a skoro tam była już przewaga ponad 6-minutowa, to panowie, ci młodzi chłopcy właściwie, uwierzyli w to, że mogą dojechać. No i to się udało. Przed metą, na 2 kilometry przed metą, wyskoczył Duńczyk, on wygrał, Amerykanin i Polak nie zdołali mu dotrzymać koła, ale na finiszu Michał Żelazowski był drugi, bo pokonał swojego kolegę z ucieczki. I trochę nas zaskoczył, bo tam od tyłu za nami poszedł. Ja już przyznam szczerze, miałem ciężkie chwile, tu już bardziej sercem jechałem, ten orzełek na piersi dodawał mi sił. I z Amerykaninem oczywiście próbowaliśmy go dogonić, ale był dzisiaj za mocny. Także już na tych końcowych metrach rozegraliśmy między sobą walkę o to pierwsze przegrane, no ale drugie miejsce. Szwab Poland, Michał Żelazowski. Olenia Leczędzy, Michał Żelazowski, Lepanaczu i Komolisa Pacona. Węgierski speaker ładnie wymienił imię i nazwisko, Michał Żelazowski, a więc Polak jest wiceliderem. Dzisiaj już góry się pojawiają, o czym przypomina Przemysław Niemiec, czyli nasz były kolarz zawodowy, a ten człowiek, który tutaj między innymi organizuje trasę. Podjazd na etapie do Satfanu, do Buchsenfeld nie zabraknie, bo jest sporo tego na trasie i w sumie mamy ponad 2000 metrów przewyższenia. Nie ma żartów i mamy metę pod górę też, także już wygra kolarz, który no, będzie się liczył w klasyfikacji pewno o wygranie całego wyścigu. Mam nadzieję, że Polacy odeprą ataki rywali, a że góry gdzieś się pojawią, to będą kolejne piękne widoki węgierskie. Do tego wszystkiego ma być fantastyczna pogoda. Trzymamy kciuki w takim razie. Kuba Niesiński, doskonale poinformowany na temat tego wspaniałego wyścigu, a więcej relacji z tego wyścigu także na antenie Trójki. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy automatyczne, piekarniki parowe, lodówki no frost. W super niskich cenach. Media Expert. Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które otwierają się już teraz. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu, Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Dobre relacje? Nigdy nie tracą na wartości, dlatego dobrze o nie dbać. Pojechać do dawno niewidzianego przyjaciela, zabrać babcię na wycieczkę albo spędzić weekend tam, gdzie was jeszcze nie było. O relacje warto dbać. Z dużą pulą biletów w promocyjnych cenach to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet i zabierz bliskich na wycieczkę w dobrej cenie. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Mam na imię Ola i chodzę do szkoły, a nie do przedszkola. Mam starszego brata, co ciągle za piłką lata. Mam też kuzyna Stasia, maluszka, co chodzi do żłobka na własnych nóżkach. O tym jest ten wierszyk zatem, że rodzina jest całym moim światem. Rządowe wsparcie dla rodzin to m.in. programy Rodzina 500+, czy Maluch+. O tych i o innych programach dowiesz się więcej na bliskoludzi.gov.pl. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Każda mama ma ulubione kwiaty, wymarzone drobiazgi i wielkie marzenia. Więc z okazji Dnia Matki dołącz do życzeń coś jeszcze. Podaruj Lotto na szczęście. Graj w punktach Lotto. Rabatomania w MediaMarkt. Tysiące produktów dużego AGD i sprzęt do zabudowy taniej. Im więcej kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Nawet 99% rabatu na piąty produkt AGD. Wybieraj spośród wielu marek. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. I ponownie o poranku sprawdzamy sytuację na drogach. Tym razem czas na Trójmiasto. Monika Gniewaszewska i Polskie Radio Kierowców. Dokładnie tak. Dzisiaj bardzo intensywnie na północy kraju, na obwodnicy zwłaszcza, bo tutaj jeszcze do tego wszystkiego, oprócz tego, że mamy korek na obwodnicy na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi, który zaczyna nam się za węzłem Gdańsk-Karczemki i ciągnie po węzeł Gdańsk-Południe, to doszło do wypadku jeszcze przed tym węzłem na 3 kilometrze obwodnicy Trójmiasta na wysokości Gdyni, między węzłami Gdynia-Port, Gdynia-Chważno. Mamy zderzenie 3 samochodów osobowych i w związku z tym zablokowany jeden pas w stronę Łodzi. To oczywiście też przyczynia się do tego, że kierowcy mocno hamują właśnie tutaj na S7. W Kujawsko-Pomorskim mamy też kłopoty z przejazdem. Między węzłami Ciechocinek-Włocławek-Północ tutaj zapalił się samochód osobowy i w związku z tym już strażacy zakończyli swoją akcję, ale cały czas ten wrak auta osobowego stoi na jezdni w stronę Łodzi. No i południe Polski, tutaj bardzo zakorkowany jest Śląsk. Oprócz S86, która korkuje nam się na jezdni w stronę Katowic, to trasa Sosnowiec-Katowice, a także na wysokości Mysłowic-A4 i S1, to bardzo duże kłopoty mamy z przejazdem na wysokości Gliwica-4, bo tutaj na 307 kilometrze, to jest też miejsce, gdzie węzeł Gliwice-Ostropa jest remontowany, doszło do takiego zdarzenia, że auto osobowe stanęło w poprzek jezdni. Ta jezdnia jest do tego wszystkiego zwężona ze względu właśnie na wspomniane roboty i w związku z tym zablokowany jest ten jeden zwężony pas w stronę Katowic. No co można sobie wyobrazić, jak potęguje ten korek, który utworzył nam się tutaj na wysokości Gliwic. Radio Nawigator Trójki. A o tym wszystkim opowiadała nam Monika Gniewaszewska. Dziękujemy pięknie za raporty, a Radio Nawigator wraca po południu na antenę Trójki. A teraz czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. To ogromna strata dla świata muzyki. Tak o śmierci legendarnej amerykańskiej piosenkarki Tiny Turner mówi rzeczniczka Białego Domu. To bardzo smutna wiadomość, podkreśla Karine Jean-Pierre. Tina Turner była ikoną muzyki, która wystąpiła na wielu scenach i miała wiele światowych sukcesów w swojej karierze. Była jej miłośniczką. Jak widzicie, dopiero się dowiedziałam. To ogromna strata. Tina Turner zmarła po długiej chorobie w swoim domu w Szwajcarii. Miała 83 lata. Za pół godziny przed polskim parlamentem wystąpi goszczący w naszym kraju przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej. Wczoraj Rusłan Stefańczuk dziękował Polsce i Polakom za wsparcie, jakiego udzielają Ukrainie. Wyraził też wdzięczność posłom i senatorom za podejmowane w polskim parlamencie inicjatywy, między innymi za uchwałę uznającą Rosję za państwo terrorystyczne. O 21.30 w godzinę śmierci Witolda Pileckiego w całym kraju zapłoną znicze pamięci. W ten sposób IPN upamiętni 75. rocznicę stracenia rotmistrza przez komunistów. Chcielibyśmy, aby co roku tych miejsc przybywało. Chcielibyśmy, aby Polacy pamiętali o rotmistrzu i aby starali się wskazywać nowe miejsca upamiętnień, nowe miejsca związane z historią rotmistrza Pileckiego. Mówi dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Filip Musiał. Rotmistrz Pilecki był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Blisko 500 wystawców i około 800 wydarzeń to czeka na miłośników literatury podczas rozpoczynających się dziś międzynarodowych targów książki w Warszawie. Honorowym gościem jest Ukraina, mówi dyrektor targów Jacek Orl. 45 wydawców przyjeżdża ze swoimi książkami tutaj do Pałacu Kultury, gdzie Ukraina ma swoje bardzo duże, ponad 200-metrowe stoisko. I mamy nadzieję, że to będzie ciekawe i dla polskich publiczności, ale również dla publiczności ukraińskiej, tym bardziej, że będą mogli kupować książki też w języku ukraińskim. Targi w Pałacu Kultury i Nauki potrwają do niedzieli. Pełny serwis o 9:00. Z informacjami sportowymi do studia powraca Robert Grzędowski i z wyjaśnieniem, co to jest PCC. No, PCC, czyli pseudonim, nie nazwisko, Rafaela Moreno Aranzadiego, napastnika Atletiku Bilbao. Z początku XX wieku to na jego cześć. Nagroda dla najlepszego strzelca sezonu w lidze hiszpańskiej nazywa się właśnie Trofeo Pichichi. Na dwie kolejki przed końcem sezonu La Liga. Robert Lewandowski prowadzi w tej klasyfikacji. Ma 5 bramek przewagi nad drugim. Brawo. Karimem Benzemą. Brawo, Roberta, ole, ole. Nasz Pichichi. A teraz informacje z innych aren. Skład Polaków w drabince głównej wielkoszlemowego French Open nie powiększy się. Maja Chwalińska odpadła wczoraj w kwalifikacjach. W drugiej rundzie przegrała z Marią Timofiejewą. Było 6-1, 2-6 i 1-6. To oznacza, że w turniejach singlistek i singlistów na paryskich kortach Rolanda Garrosa wystąpią tylko reprezentanci Polski, którzy nie potrzebowali kwalifikacji. No, zajmują po prostu wystarczająco wysokie pozycje w rankingach. To Iga Świątek, Magda Linet, Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz. Orlen Wyścig Narodów, jeden z najważniejszych wyścigów kolarskich dla młodzieżowców, rozpoczął się wczoraj na Węgrzech. Pierwszy etap wygrał Duńczyk Nikolaj Mengel, a drugi był reprezentant Polski Michał Żelazowski. Dziś na trasie pojawią się góry i należy spodziewać się zmian w klasyfikacji generalnej. To nie będzie łatwy etap, tak ocenia były zawodowy kolarz Przemysław Niemiec. Sam byłem zaskoczony, jak tu przyjechałem pierwszy raz, no bo wydawało mi się, że Węgry, płaski kraj, mają balaton i tyle. A tu jednak zostałem zaskoczony, mile zaskoczony, bo naprawdę mają fajne podjazdy. I to są podjazdy długie, szerokie drogi, podjazdy nawet i po 10 kilometrów. Co prawda nie jakieś tam bardzo strome, no ale takie 5-6%, no i ciągnące się. Nie. Dzisiejszy etap z Hatfanu do Bükszentkerestu zakończy węgierską część Orlen Wyścigu Narodów. Później peleton przeniesie się na Słowację, a na końcową weekendową część rywalizacji do Polski. Relacje z wyścigu na antenie Trójki. A już dziś w warszawskim Muzeum POLIN ostatnie partie prestiżowego turnieju szachów szybkich i błyskawicznych zaliczanego do cyklu Grand Chess Tour. Do rozegrania pozostało 9 rund blica, czyli szachów błyskawicznych. Liderem na tym etapie jest obrońca tytułu sprzed roku Jan Krzysztof Duda. Ma pół punktu przewagi nad najwybitniejszym szachistą XXI wieku, Norwegiem Magnusem Carlsenem. Carlsen turniej rozpoczął przeciętnie, ale z każdym dniem gra coraz lepiej. Czwarty w tabeli reprezentant Stanów Zjednoczonych Levon Aranyan podkreśla, że byłego już mistrza świata z Norwegii zawsze należy się bać. Na pewno Magnus jest teraz innym zawodnikiem niż kiedyś. Tak samo zmotywowanym, ale już nic nie musi nikomu udowadniać. Zawodnicy tej klasy zawsze będą mocni. Jeśli tylko chcą, zostaną w czołówce. Początek ostatniego dnia rywalizacji w Warszawie o 14:15. Cześć. czas na prognozę pogody, no i ostrzeżenie meteorologiczne. Dzisiaj mogą pojawić się burze z gradem, silne opady deszczu od 20 do 35 mm, porywy wiatru w czasie burz 65 km na godzinę. Z taką prędkością będzie wiało, a to przede wszystkim na wschodzie, o czym informujemy od rana. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie duże, tutaj trzeba zwłaszcza uważać. Temperatury od 16 stopni w górach i nad morzem do 25 na Podlasiu. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Trójka. Program trzeci. Trójkowe media społecznościowe to miejsce, gdzie dzielą się Państwo swoimi wspomnieniami, przemyśleniami, ale także doświadczeniem z muzyką Tiny Turner, która, przypominamy, w wieku 83 lat wyjechała na wieczne tournée. Mamy taką historię, którą podzielił się nasz słuchacz z nami. W 1992 roku spędziłem 3 miesiące z Tiną na Mazurach. Tak, 3 miesiące i nie ściemniam. Ministerstwo Obrony Narodowej zafundowało mi wakacje w ramach zasadniczej służby wojskowej w Mrągowie, Szkoła Specjalistów Łączności Wojsk Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej. Codziennie o godzinie 6.10, kiedy stawialiśmy się na zaprawie porannej, z głośników rozbrzmiewał The Best. Codziennie przez 3 miesiące Simply The Best, jak mi brakowało potem przez kolejne 15 miesięcy służby Tiny Turner. O tym między innymi napisał na fanpage'u Trójki pan Piotr i czekamy na takie historie, ale też czekamy na te najbardziej ulubione utwory, bo możemy zrobić taką bardzo wyjątkową, specjalną listę przebojów Tiny Turner. To może dzisiaj jeszcze w Trójce, nie chcemy zdradzać, niech to będzie pewna niespodzianka dla wszystkich fanów, ale także miłośników jej artyzmu. Na razie Jack Johnson, Upside Down w Trójce. Impossible, they forgot. This world keeps spinning, and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade, but in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find, things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Will it all keep spinning, spinning round and round and upside down? Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bez litosy. Niech opamięta się miły, niech odetchnie, odpocznie. Wahaj. co to jest ból, gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę ujmi w dłoń i cała. Opada z sił, mechanizm nocna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę ujmi w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, zegar, no nieubłagany niestety. Jeszcze byśmy zostali, ale niestety jest taka godzina, że należy podziękować. Że lecimy. I zaprosić do tego, żeby państwo zostali z Trójką przez cały dzień. A tyle spraw mamy jeszcze do poruszenia. Na przykład taki żółty pył na samochodach. Człowiek ledwo co wyjedzie z myjni i już, prawda? No musimy rozwiązać jakoś tę zagadkę, bo takich sporo informacji nieprawdziwych pojawiło się w internecie na temat tego żółtego pyłu, ale dzisiaj już na to czasu nie mamy. Radosław Nałęcz i Karol Gnat, bardzo państwu dziękujemy. Jutro pojedynczo ja zapraszam po godzinie 6 na poranek, a dziś w składzie Rafał Jarząbek, Stanisław Perzyna i Katarzyna Frest-Wojtkowska. Żegnamy się z państwem. Dobrego, pięknego dnia, a już teraz Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest poseł Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa. Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość przegrało głosowanie w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Większość przyjęła senacką uchwałę o odrzuceniu ustawy o Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski. To jest już kolejne przegrane głosowanie Prawa i Sprawiedliwości. Poprzednio dotyczyło usunięcia posłów zjednoczonej prawicy, posłów z ugrupowania Zbigniewa Ziobry z Komisji Sprawiedliwości. Czy państwo są przygotowani na to, że ten koniec kadencji będzie jakiś taki szczególnie trudny? Nie, panie redaktor, to nie była żadna przegrana. My po prostu w tej komisji nie mamy większości i tam dominują rzeczywiście politycy Platformy Obywatelskiej i opozycji. Oni tak naprawdę podtrzymali to stanowisko, które już wyrazili w uchwale Senatu, bo przecież w Senacie... Czyli nic dziwnego, tak? Że w Senacie rządzi wiem, opozycja. Że są takie komisje, gdzie nie macie większości. No tak się składa, że akurat w tej komisji rzeczywiście nie mamy większości. Ta uchwała będzie przedmiotem obrad na pewno posiedzenia plenarnego Sejmu i tam będziemy konsekwentnie dążyli do tego, żeby ta komisja powstała, bo jest na pewno komisją potrzebną, komisją, która powinna funkcjonować i która funkcjonowałaby na zasadach podobnych do tej komisji, która już działała chociażby w związku z tą grabieżczą, złodziejską reprywatyzacją warszawską. Czyli kiedy rozstrzygnięcie? Podczas tego posiedzenia. Podczas tego posiedzenia. No do piątku pracujemy, także do piątku. jest czas, żeby odbyło się głosowanie w tej sprawie. A jeśli chodzi o stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy, jakie państwo mają wieści z pałacu, o ile takie wieści mają? Czy prezydent jest na tak, czy raczej na tak, czy na dwoje babkę wróżyła? Nie chcę wróżyć. No właśnie, pan prezydent, dlatego pytam, czy macie jakieś wieści, jakieś przesłuchy. Pan prezydent ma tutaj pełną autonomię, jeżeli chodzi o podejmowanie własnych decyzji. Zazwyczaj dotychczas była taka praktyka, że pan prezydent wyrażał swoje stanowisko wtedy, kiedy miał ustawę u siebie na biurku. W związku z tym, no, poczekajmy, jak zakończy się proces legislacyjny. No tak, ale czasem coś jego ministrowie nieoficjalnie szepnęli swoim zaprzyjaźnionym kolegom, powiedzmy. No, tak. Ja takich informacji nie mam. Nie ma też informacji oficjalnych, które wypływałyby z pałacu prezydenckiego w tej sprawie. W związku z tym czekamy na decyzję pana prezydenta. Pan prezydent ma konstytucyjne prawo do tego, żeby się zapoznać z ustawą. Ma 21 dni na podpisanie lub też ewentualnie podjęcie jakiejś innej decyzji, jeżeli chodzi o tę ustawę. W związku z tym każdą decyzję będziemy pewnie szanować. Aczkolwiek, tak jak wcześniej już powiedziałem, nam zależy na tym, aby ta ustawa weszła w życie, aby komisja mogła zacząć pracować i wyjaśnić wszystkie okoliczności. Kiedy ona może zacząć pracować, jeśli prezydent będzie na tak i nawet wykorzysta cały swój ustawowy czas na podpis? No, na pewno po wyborze składu tej komisji, bo ten skład oczywiście musi być wybrany w parlamencie. A tak czasami, kiedy to może być? W najbliższych miesiącach i to, co chciałbym przede wszystkim sprostować, pani redaktor, bo to się bardzo często pojawia, że ta komisja jakoś będzie musiała pracować w pośpiechu do czasu wyborów, bo zostało tam, prawda, nie wiem, kilka miesięcy do października, listopada, jeszcze nie znamy dokładnego terminu wyborów parlamentarnych. To jest nieprawda, ponieważ ta komisja nie będzie objęta zasadą dyskontynuacji pracy parlamentu, w związku z tym będzie mogła również pracować w kolejnej kadencji. Tutaj nie będzie żadnej przeszkody prawnej, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej komisji. Senator Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej napisał na Twitterze, że to bolszewicki projekt komisji do spraw polowania na lidera opozycji. Gdyby chodziło o polowanie, no to trzeba by było zapolować jednak przed wyborami. Znaczy, wtedy, kiedy mówimy o prawdzie, o transparentności, o uczciwości w polityce, to wszystko to Platforma i politycy opozycji uznają zawsze za bolszewickie działania. No, jeżeli pan Donald Tusk ma coś na sumieniu, a ewidentnie sam wyrywa się do odpowiedzi, jego koledzy sami podsuwają jego nazwisko w kontekście chociażby Lex tej opozycji, Tusk się nazywa. To być może, no, to jest nazwa, to która została wprowadzona przez stację TVN akurat do obiegu. Natomiast ta ustawa, ja nie widziałem nigdzie w tej ustawie nazwiska pana Donalda Tuska. No tak. Tam, się Lex Czarnek, nie było nazwiska. No, to tak, no ale tak to kompletnie nie jest związane tak akurat z panem Tuskiem. No, jeżeli pan Tusk ma coś do powiedzenia w tej sprawie i ma coś na sumieniu, to widocznie to pewnie powinien się obawiać. Natomiast wszelkie okoliczności decyzji, jakie zapadały na przestrzeni lat 2007-2022, będą wyjaśniane i wszelkie działania będą analizowane. Dokumenty, które były podpisywane, decyzje, jakie zapadały nie tylko na tym szczeblu, pani redaktor, bo to też mało wybrzmiewa w tej przestrzeni politycznej, publicznej, nie tylko na tym poziomie politycznym, czyli na najwyższych szczeblach władzy, ministerstw czy premiera, ale również w poszczególnych spółkach energetycznych, bo przecież tam bardzo często pracowali ludzie, którzy podejmowali określone decyzje, zawierali określone kontrakty. Należy przeanalizować, jak one wpłynęły na bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo w ogóle wewnętrzne Polski w tych latach 2007-2022. Czyli chce pan powiedzieć, podsumowując ten wątek, że komisja będzie spokojnie pracować, niezależnie od kampanii wyborczej. Zwłaszcza, dokładnie tak. Takie byłoby nasze na pewno oczekiwanie. Poza tym zwrócę uwagę jeszcze na jedną sprawę. No, czasokres, który będzie badany przez tę komisję, obejmuje również czas rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo tak jest zarysowane w tej ustawie, do 2022 roku, czyli w związku z tym będzie badana również kadencja pierwsza i druga Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, dlaczego tak bardzo do tej komisji wyrywają się politycy opozycji. Tak jak mówię, być może mają coś na sumieniu. Jak to wyrywają się? No, chcą w niej pracować? Mówią o tym, że chcą się stawiać i chcą, żeby ich lider tam był wzywany. No, tak interpretuję słowa pana Brejzy i wielu innych jego kolegów. Tak jak powiedziałem, my pracujemy, chcemy, żeby ta ustawa powstała i myślę, że wszystkim siłom politycznym powinno na tym zależeć, aby zbadać okoliczności decyzji w sprawach bezpieczeństwa, które zapadały na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. A wracając do waszego niełatwego koalicjanta, suwerenna Polska nie zabrała zablokowała w Komisji Ustawy o zmianach w Trybunale Konstytucyjnym, ale do wczoraj, przynajmniej to, takie są wieści medialne, nie było pewności, jak będzie dalej z poparciem tej ustawy. Czy państwo mają taką pewność, że suwerenna Polska tę ustawę będzie popierać w głosowaniu w Sejmie? Ale ja słyszałem generalnie zapowiedzi polityków suwerennej Polski, że tę ustawę będą popierali. A ja słyszałem, że nie wiadomo. Nie, no słyszałem publiczne wypowiedzi wielu polityków, którzy wypowiadali się pozytywnie na temat tego rozwiązania. To jest rozwiązanie, które funkcjonowało przez lata w Trybunale Konstytucyjnym. Wracamy do niego. W związku z sytuacją obecną w Trybunale Konstytucyjnym, jako ustawodawca, racjonalny ustawodawca, musimy podejmować takie działania, aby instytucje mogły funkcjonować. No jest sytuacja trudna, bo jest pewna grupa sędziów buntowników, którzy nie realizują swoich konstytucyjnych obowiązków, pobierają pensje, bo przecież pobierają pensje, składali określone ślubowania, że będą realizowali swoje zadania ustawowe i konstytucyjne. Tego nie robią i w związku z tym chcemy odblokować ten klucz. Suwerenną Polskę. Jak wyglądają? Czy są już jakieś rozmowy, wstępne rozmowy na temat udziału Solidarnej Polski, właściwie suwerennej Polski na listach Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktor, my naprawdę mamy dużo bieżących rzeczy, którymi się zajmujemy. Chociażby to posiedzenie Sejmu pokazuje, że jednak spraw, które trzeba załatwić, trzeba rozwiązać i ustaw, które trzeba przeprocedować, jest cała masa. W związku z tym naprawdę, ja wiem, że opozycja się tym zajmuje już od wielu tygodni. Opozycja się już zajmuje rozdawaniem miejsc na listach. Suwerennej Polski też jest w tym kontekście ważne, bo łatwiej będzie wam wspólnie przyjmować pewne projekty, na których wam zależy. Panie, my w ogóle jesteśmy zwolennikami tego, aby budować szeroki obóz Zjednoczonej Prawicy. Nasz lider, pan prezes Jarosław Kaczyński, jest tego gwarantem, że Zjednoczona Prawica trwa, funkcjonuje i ten format polityczny, który funkcjonuje w polskiej przestrzeni publicznej i politycznej, się sprawdził, o czym świadczą decyzje, które na przestrzeni ostatnich 8 lat zapadały, i szybkie, sprawne, i jakby skuteczność tego obozu pokazała, że jednak powinniśmy w takim właśnie formacie również iść do tych wyborów. I takie jest zdanie naszego lidera, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Czy później odpowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego o krowie, która głośno ryczy i mało mleka daje. To jest wszystko, to nie są rozmowy na ciocie u imienin. Wie pani, ja rozmawiałem na ten temat z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, który jednoznacznie uważa, że tego typu dyskurs nie powinien być prowadzony w przestrzeni publicznej. To jest domena kuluarów. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to one powinny odbywać się, te dyskusje, w kuluarach. Natomiast tego typu dyskusja prowadzona publicznie nie służy. A co będzie, jeśli z tą ustawą jednak nie da się odblokować Trybunału Konstytucyjnego, bo też nie wiemy, co zrobi prezydent. To czy Prawo i Sprawiedliwość ma jakiś plan B, plan C, żeby ten Trybunał zaczął wreszcie pracować i orzekać w pełnym składzie? No wie pani, no my jako ustawodawca, naszym głównym narzędziem jest możliwość uchwalania ustaw. To wynika z konstytucji, że sposób funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego może być regulowany ustawą i to robimy i korzystamy z tych instrumentów, które są przydzielone parlamentowi, aby takie decyzje podejmować. Jest ustawa. Czyli to jest ostatnia deska ratunku? Nie, no ja myślę, że oczywiście jest kwestia pewnie jakiejś wewnętrznej też dyskusji w Trybunale Konstytucyjnym. Bo wezwanie do odkłócenia przez prezydenta nie dało rezultatu. Natomiast no my tutaj instrumentów jakiegoś wpływania na sędziów nie mamy. No Trybunał jest instytucją niezależną i nawet ta cała sytuacja pokazuje, że sędziowie w swoim są kompletnie niezależni od polityków. Owszem, decyzje zapadały w parlamencie i parlament wybiera sędziów, deleguje sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, natomiast to, jak oni działają, jakie wydają orzeczenia, jak się później zachowują, jest poza jakimkolwiek zasięgiem politycznym Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle jakiejkolwiek partii. Tak powinno być w każdej zdrowej demokracji. Jedyne, co możemy zrobić, to możemy przyjmować ustawy, które regulują tryb i organizację Trybunału Konstytucyjnego i to robimy. Uznaliśmy, że jest konieczność tego typu zabiegu w tym momencie, bo chcemy, żeby każda instytucja działała i miała możliwość podejmowania decyzji. A tak jak powiedziałem, no sytuacja wynika przede wszystkim z tego, że jest pewna grupa niewielka w Trybunale Konstytucyjnym sędziów buntowników, którzy nie realizują swoich konstytucyjnych zadań. To już wszystko wiemy, panie pośle. Dzisiaj Sejm będzie kontynuować pracę nad poselskim projektem zmian w Konstytucji. Prawo i Sprawiedliwość chciałoby wyłączyć wydatki na obronność z limitu zadłużenia publicznego, no ale nawet z bardzo zdyscyplinowanymi wszystkimi koalicjantami nie uda się zmienić konstytucji. Natomiast bardzo wiele osób z opozycji mówi, że nie będzie wspólnie nad zmianami w konstytucji głosować z osobami, które tę konstytucję łamią. No to jest tylko wymówka i alibi dzisiaj opozycji, bo to głosowanie jest bardzo ważne i rzeczywiście, jeżeli chodzi o przegłosowanie tej zmiany, konieczna jest większość kwalifikowana i rzeczywiście sami nie damy rady tego zrobić. No dobrze, czy rozmawiali państwo z kimś z opozycji o poparciu? Od wielu tygodni takie dyskusje kuluarowe się toczą, natomiast tutaj chodzi o zupełnie coś innego. No dobrze, ale jak to wygląda? Toczą się dyskusje. Jest nadzieja? Po której stronie kto stoi w tej całej sytuacji? No, mamy sytuację dość niebezpieczną za naszą wschodnią granicą w związku z toczącą się wojną na Ukrainie. W związku z tym musimy stworzyć sobie mechanizmy, ramy prawne, które umożliwią nam w razie potrzeby elastycznego reagowania, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków na zbrojenie, na budowanie potencjału militarnego naszego kraju. To jest jakby jeden aspekt w ogóle tych zmian. Natomiast drugim aspektem jest możliwość konfiskaty majątków tych osób, które finansują te działania zbrojne ewentualnego agresora. No dobrze, pan mówi, pani, przepraszam, że ja przerywam, ale pan mówi, no to co być może dla wielu osób jest oczywiste, po której stronie kto stoi, ale ja pytam, czy no, szanse? My mówimy, pani redaktor, szanse, ale to chyba nie po to jest ta ustawa, żeby mówić sprawdzam. My mówimy, nie, no po to jest właśnie ta ustawa, żeby... Nie, ja myślałam, ustawa, że po to jest ta ustawa, żeby z jednej strony, żeby udrożyć, żeby można stworzyć, było, stworzyć mechanizmy, z konstytucją, dokładnie tak, wydawać pieniądze na wojsko. Stworzyć mechanizmy finansowania armii w razie, gdyby była konieczność zwiększenia tego finansowania ponad dotychczasowe limity, to jest jakby po pierwsze, a z drugiej strony to głosowanie też pokaże i to będzie taki moment, właśnie sprawdzam dla polskiej opozycji, po której stronie są, czy rzeczywiście chcą budować potencjał polskiej armii, czy chcą rzeczywiście budować siłę również państwa polskiego na arenie międzynarodowej i również walczyć z tymi, którzy finansują zbrodnicze reżimy. Czyli wszyscy siebie sprawdzają, Donald Tusk chce sprawdzać Prawo i Sprawiedliwość w sprawie 800 plus i kwoty. Nas nie trzeba sprawdzać, pani redaktor, bo my naprawdę już przez ostatnie 8 lat pokazaliśmy, że jesteśmy partią wiarygodną, partią, która dotrzymuje słowa i która jest przede wszystkim gwarantem. Gwarantem tego, że te programy społeczne, które były realizowane przez 8 lat, będą kontynuowane, co więcej, będą rozwijane. Od 1 stycznia... A czy można zagwarantować, że to wszystko zostanie uchwalone? To, co zapowiadał prezes Jarosław Kaczyński, że będzie to wszystko uchwalone w tej kadencji, bo mówił, postaramy się. Pani redaktor, my mamy określony harmonogram działania i pracujemy według tego harmonogramu. Mamy ustawę w tym momencie o zwolnieniu z opłat autostrad państwowych. Ta ustawa jest procedowana na tym posiedzeniu. Została przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury pana Andrzeja Adamczyka. Tak, ale najważniejsze są te ustawy, które mają obowiązywać od 1 stycznia. Czy one będą teraz na pewno uchwalone? Czy taka jest determinacja Prawa i Sprawiedliwości, żeby to zrobić? Naszą determinacją, to jest, wie pani, no, my ogłosiliśmy program na kolejny kadencję. I pomimo tego, że jest to program na kolejną kadencję, my de facto już po kolei go zaczęliśmy przygotowywać i wdrażać. I czego dowodem jest chociażby ta ustawa o darmowych, autostradach państwowych dla samochodów oczywiście osobowych. To też warto na to zwrócić uwagę. Część oczywiście autostrad jest w zarządzie prywatnych firm. Z nimi będziemy rozmawiać, bo to też jest wiele ciekawych wątków, które pewnie na przestrzeni najbliższych miesięcy będzie poruszonych. Będzie uchwalony w tej kadencji? Na pewno, panie redaktor, 800 plus od 1 stycznia 2024 roku będzie na pewno wprowadzone. Poza tym, jeżeli chodzi o kwestie finansowania... Bez względu na to, czy PiS wygra, czy kwestie, nie wygra? Kwestie finansowania, my to pokażemy już w najbliższych miesiącach na etapie przygotowywania budżetu, że te pieniądze na ten program będą zagwarantowane. Bo Platforma Obywatelska, i to warto zwrócić uwagę na to, że jedna rzecz...